hep yalnız kalırız. Ne yazık ki silindi gitti. Kimse görmedi. Kaldığın günlerden bilirsin, belki de gittiğin yollardan yürürsün tekrar, tekrar, tekrar. Ne yazık ki silindi gitti. Kimse görmedi. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Silindi gitti. Bahçede kimse yok, olsun, olsun. İzlediğim seni, sen de.